कदमों पर किसी का क्या जो कदमों पर जबी ने बंदगी रख दी। किसी का क्या जो कदमों पर जबी ने बंदगी रख दी। हमारी चीज थी हमने जहाँ जानी वहाँ रख दी। जो दिल मांगा तो वो बोली कि ठहरो याद करने दो। जरा सी चीज थी हमने